Radio 1, het NOS-journaal. Actiegroep Mobilization for the Environment wil dat het geplande onderhoud aan 6 landingsbanen op Schiphol voorlopig niet doorgaat. Volgens de organisatie heeft de luchthaven geen stikstofvergunning voor de werkzaamheden en zullen die leiden tot extra stikstofuitstoot. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de Natura 2000-gebieden in de omgeving van Schiphol. Het kabinet kampt met een forse tegenvaller doordat er minder geld van criminelen wordt afgepakt. Minister Kaag schrijft in de najaarsnota dat het kabinet daardoor 290 miljoen euro misloopt. Andere tegenvallers zijn het gevolg van de hogere asielinstroom en minder inkomsten uit verkeersboetes. Meevallers zijn er ook, zo wordt er aan corona ruim 2 miljard euro minder uitgegeven dan begroot. NPO-directeur Frans Klein legt tijdelijk zijn taken neer in afwachting van het onderzoek naar misstanden bij De Wereld Draait Door. Klein was jarenlang als VARA-directeur verantwoordelijk voor het programma. Oud-medewerkers verwijten Klein dat hij presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren niet tot de orde heeft geroepen en hun gang liet gaan. Enkele bezoekers van de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Wales mochten gisteren het stadion niet in omdat ze regenboogkleuren droegen. Het is niet duidelijk of het om incidenten gaat of dat de LHBTI-symbolen in de WK-stadions in Qatar zijn verboden, ondanks eerdere toezeggingen van de FIFA en de autoriteiten in Qatar. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De spits komt langzaam maar zeker op gang, maar echt veel bijzonderheden zijn er nog niet. Er staan vooral files die zo'n 5 minuten oponthoud veroorzaken. Op een aantal wegen heb je wat meer vertraging, zoals op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is het oponthoud 10 minuten tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Een goede middag. Het is weer tijd voor een half uur economie op NPO Radio 1. Fijn dat u luistert. Naar een lange flirt van miljardair Elon Musk met Twitter was het een maand geleden dan eindelijk zover. After revolutionizing the space race and electric cars, the world's richest man is now promising a Twitter makeover. Ja, Twitter makeover. Voor de medewerkers van Twitter volgt een extreem turbulente maand sinds hij aan de roer staat. Veel van hen verloren hun baan. Maar zijn er al conclusies te trekken over de eerste maand van Elon Musk bij Twitter? Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst iets anders. Terwijl Nederland volgens minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf een schreeuwend tekort aan vakmensen heeft, loopt de financiering van de Ambachtsacademie op zijn einde. Deze praktische opleiding voor ambachten zoals glazeniers, smeden, klussers en meubelmakers dreigt daardoor te verdwijnen. Hoe kan dat gebeuren, vraag ik me eigenlijk ook af, in een tijd waarin we zeggen deze mensen hebben hard nodig. Dat ga ik vragen aan de voorzitter van de Ambachtsacademie, Elrie Bakker. En ik ga het ook vragen aan Joost van Zuchtelen van de Haren. Zij volgt een opleiding tot lijstenmaker aan de academie. Allebei van harte welkom. Goedemiddag. Mevrouw Bakker, allereerst die ambachtsacademie. Het geeft mij een heel nostalgisch beeld als ik het woord uitspreek. Wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, het is eigenlijk een hele simpele constructie waarbij wij ambachtslieden opleiden in de praktijk. Het is het oude systeem van de gezellen en de meester, de leermeester, zeg maar. Ja. Kijk, deze beroepen die kun je gewoon niet op een school leren. Je moet een ambacht sowieso echt letterlijk in je vingers krijgen door het heel veel te doen. En wat wij hebben opgezet is een structuur waarbij mensen over het hele land in allemaal dit soort specialistische beroepen in een bedrijf worden opgeleid. En wat vindt u zelf het mooiste ambacht waartoe mensen worden opgeleid daar? Ja, dat vind ik nou echt een hele moeilijke vraag, want het zijn echt fantastische beroepen. Ik kom natuurlijk veel bij die bedrijven en we hebben veel contacten met onze leermeesters en leerlingen. Als je bij een glazenier bent, kijk je ogen uit. Als je bij een meubelmaker bent, kijk je ogen uit. Maar ook als iemand aan kledingreparatie doet of maatkleding maakt, de schoenhersteller. Het zijn allemaal mensen die prachtige beroepen hebben en die ook. Ik heb ook echt nog nooit een ongelukkige ambachtsman of vrouw gezien. Die mensen zijn altijd enthousiast over hun werk, hebben er enorm veel plezier in. Dus het is gewoon een genot om daar naartoe te gaan. Ja, dat zegt misschien wel wat. Het is geen MBO, hè? Waarin verschilt het bijvoorbeeld van een MBO-opleiding, waar ook mensen opgeleid worden tot praktische beroepen? Nou, het MBO is een. Sowieso het beroepsonderwijs in Nederland, en zeker het MBO, is natuurlijk een hele brede opleiding waar leerlingen heel veel leren, dus ook lezen, schrijven, rekenen, burgerschapszin en dat soort zaken. Mm-hmm. En in feite kennis maken met beroepen in een sector als zorg of techniek. Maar een leerling die een mbo heeft gedaan, is wat we noemen startbekwaam, heeft een startkwalificatie. Dat betekent dat je niet een volleerd ambachtsman of ambachtsvrouw bent. En eigenlijk, kijk, als je nu kijkt in de praktijk, kunnen leerlingen twee routes opgaan die een mbo hebben gehad. Je gaat of de theoretische weg verder vervolgen op het hbo, of je gaat in een bedrijf werken en daar je vak verder ontwikkelen. Dus als iemand elektrotechniek heeft gedaan, kan die een uitstekende student zijn, heeft hij heel goed zijn opleiding afgemaakt, maar het vak, het echte vakmanschap, ja, gaat hij leren in de praktijk. Ja. En het probleem, mag ik het even afmaken? Want het probleem bij de ambachten is dat er geen bedrijven zijn waar je dat zo kunt leren, omdat ambachtslieden zelfstandig beroepsbeoefenaars zijn. Die hebben over het algemeen helemaal geen medewerkers in dienst. Dus daar je vakmanschap verder ontwikkelen, dat kan niet. En we kennen geen opleiding tot meubelstoffeerder, of we kennen geen opleiding tot lijstenmaker, of meubelmaker, noem allemaal maar op. En daar is die ambachtsacademie voor. Ja, toch, ik dacht dus ook dat het voor jonge mensen was die dan via de ambachtsacademie het vak gaan leren, het ambacht leren. Maar ik begrijp dat jullie vooral richten op 50+. Nou, we zijn gestart als opleiding voor 50-plussers. Je moet je voorstellen, samen met mijn collega Yvonne de Ruiter zijn wij jarenlang bezig geweest om ministeries ervan te overtuigen dat voor deze beroepen opleidingen moesten komen. Dat lukte niet. Maar uiteindelijk was er iemand bij het ministerie van Sociale Zaken. En die zei, wij hebben een heel groot probleem met 50-plussers. Want als die in een uitkering zitten, komen ze er niet meer uit. Zouden jullie die groep willen opleiden? En toen hebben wij gezegd, nou, wij gaan dit project starten voor die groep. Maar niet om daarbij te blijven. Wij willen dat doorontwikkelen en die continuïteit ook borgen. Dus we zijn begonnen met 50-plussers. Inmiddels leiden we alle leeftijdsgroepen op, maar tot nu toe wel mensen die in een uitkering terecht zijn gekomen. En ja, wat je ziet is gewoon mensen die 20, 25 jaar in de winkel hebben gewerkt, ja, of in de zorg hebben gewerkt, of die op de een of andere manier buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan. En die met anderhalf jaar opleiding, intensief opleiden in het bedrijf, gewoon klaar zijn om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Ja, het is eigenlijk gestart als een soort reïntegratietraject bijna, maar het is eigenlijk verworden tot eigenlijk een onderwijsinstituut. Dat begrijp ik een beetje uit uw woorden. Maar wij zijn ook begonnen toen met de bedoeling om dit door te ontwikkelen. Door te zetten, ja. Ja, en kijk, we hebben nu 320 mensen in de opleiding. We hebben 400 mensen op een wachtlijst staan. Maar we kunnen geen mensen laten instromen, omdat we geen financiering meer hebben. Daarover komen we zo te spreken. Eerst even naar Joost van Zuchtelen van de Haren. Want u bent dus afgestudeerd aan de Ambachtsacademie. Ik hoorde mevrouw Bakker net zeggen, ik heb nog nooit iemand gezien die een ambacht doet die ongelukkig is op een dag. Geldt dat voor u ook? Bent u altijd happy op uw werk? Ik ben altijd happy. Ja. Ja, zeker weten. Want wat heeft u geleerd aan de Ambachtsacademie? Nou, wat ik heb geleerd is, ik wil eerst zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben dat ik via hun de kans heb gekregen om een ambacht te leren. En dat heeft natuurlijk nu ook geresulteerd in mijn eigen zaak als lijstenmaker. Ja. Ik heb gewoon in de combinatie leermeester, leerling via de Ambachtsacademie heel veel opgestoken wat ik nu in de praktijk kan brengen. Ja, ik vind dat waanzinnig dat iemand lijstenmaker wil worden. Want dat is natuurlijk een kunst die niemand verstaat. En u dus wel. U heeft echt een hele speciale baan daarmee. Hoe kwam u erbij om lijstenmaker te willen worden? Nou, het komt eigenlijk omdat ik zelf kunstenaar ben. En een kunstwerk kan zeg maar een puntje op de i krijgen als hij een prachtige lijst heeft die het werk versterkt. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En natuurlijk ook met de situatie zoals beschreven. Hè, boven de 55 ineens afhankelijk van een WW-uitkering. Want wat deed u daarvoor dan? Ik was managementassistent voor een heel groot bedrijf. Oh, iets heel anders. Heel iets anders inderdaad. Ja. En dan moet je een keuze maken. En ik wist dat de arbeidsmarkt vrij moeilijk is voor mensen boven de 50. En vele sollicitatiebrieven heb ik bedacht van nou, ik ga die stap nemen en ik ga via de Ambachtsacademie de opleiding lijstenmaker doen. Ja, en hoe gaat dat nu als lijstenmaker? U bent een poosje actief nu? Ja, ik ben een poosje actief. En ik moet zeggen, ondanks de moeilijke situatie wat mensen nu hebben, hè, met de energieverhoging en dergelijke en dat soort dingen, COVID. Ja, als beginnend lijstenmaker in een omgeving waar geen lijstenmaker zat, ben ik niet ontevreden. Het gaat goed. En ja, ik hoop dit vele jaren nog te doen, zelfs na mijn pensioen. Ja, en u heeft die opleiding aan de Ambachtsacademie dus doorlopen. Kunt u schetsen hoe belangrijk die opleiding is, of hoe belangrijk die Ambachtsacademie voor u was? Nou, de ondersteuning die je krijgt van de Ambachtsacademie om samen met je leermeester het traject in te stappen, de begeleiding die ze hebben, het leerplan wat zij hebben uitgeschreven, de sleutelproeven die je moet maken om echt ook de stappen te nemen die belangrijk zijn om lijstenmaker te worden. De gezellenproef die uiteindelijk een soort examen is om het werk af te sluiten, om echt te kijken van beheers je alle disciplines die je nodig hebt om verder te kunnen, ook als zelfstandige. Ja, daarbij heeft de Ambachtsacademie heel veel geholpen en is dat een belangrijk onderdeel geweest. Ja, en nu stopt de subsidie dus, mevrouw Bakker. U bent de voorzitter van die Ambachtsacademie. Waarom stopt de subsidie? Ja, dat is eigenlijk te bazaal voor woorden. Dat is gewoon vanwege structuren en systemen. Kijk, de hele Kamer, er zijn al 5 keer moties aangenomen in de Tweede Kamer die unaniem zijn aangenomen. De Ambachtsacademie moet blijven. Specifieke moties over Specifiek, uw Ambachtsacademie. In februari nog is het kabinet opgeroepen om financiering voor deze academie te vinden. En het antwoord is bij het ministerie van Sociale Zaken: wij doen alleen projectsubsidies. En bij het ministerie van Onderwijs: het past niet binnen onze structuren, want wij financieren alleen formeel onderwijs. Dus het bizarre in dit land is dat... Oké, dus u bent geen project, geen los project wat tijdelijk duurt, maar u bent ook geen onderwijsinstelling. U valt eigenlijk er precies tussenin. Ja. Terwijl aan de andere kant, als je kijkt naar het hele beleid wat door dit kabinet wordt gevoerd, is erop gericht. We moeten meer vakmensen hebben, we moeten mensen opleiden in vakmanschappen. Dus we hebben er de mond vol van. Maar het probleem is dat ook de minister, alles moet in dezelfde mal passen. Het moet allemaal in hetzelfde systeem passen. En dit soort beroepen lenen zich daar niet voor. Die kun je niet leren op een school. Die kun je niet leren in een klas. Die kun je niet een keer leren met een keer een praktijkles. Daar is veel meer voor nodig. En als je dat blijft ontkennen en als je dan, ik blijf het zeggen, we hebben gewoon 19 opleidingen. Er zijn ook heel veel ambachten die bij ons nu aankloppen. De hoefsmeden, de zeilmakers, de boteninterieurbouwers, die zeggen: kunnen jullie voor ons ook zo'n opleiding maken? Wij hebben hetzelfde probleem. Alleen, ja, wij kunnen niet verder, want we hebben geen financiering meer. Maar even in het hoofd van de minister kruipen. Je kan niet zo'n ambacht leren door bijvoorbeeld via het mbo een opleiding te doen en dan bij zo'n leermeester in de leer te gaan, middels een stage. Of als je denkt van: ik wil graag zeilmaker worden, dat je dat toch gaat doen via de mbo-route. Nou ja, kijk, zoals ik net al aangaf, een mbo leidt op tot een startkwalificatie. En in een mbo heb je gewoon een heel breed palet aan vakken die je moet doen. Allemaal heel belangrijk, hè? Want laten we wel zijn, jongere mensen moeten ook toegerust worden voor onze maatschappij. Hè? Moeten kunnen meedraaien in onze maatschappij. Maar dat betekent wel dat als ze van het mbo afkomen, er van het vakmanschap te weinig kennis is. En vooral ook ervaring. Want vaardigheid moet je echt ontwikkelen. Technieken moet je letterlijk in je vingers krijgen. En dat lukt niet met 3 maanden stage of een paar weken een keuzedeel voor één zo'n vak. En de Tweede Kamer heeft dus al een unaniem voor een motie gestemd, zegt u. Dat in februari blijven, nog. Maar die heeft het kabinet naar zich neergelegd, die motie. Ja, in februari heeft het kabinet uiteindelijk, toen is die motie aangenomen. En daarop hebben wij een brief gehad: het past niet binnen het formele onderwijs. Wat wij nu hebben gedaan, wij zijn weer teruggegaan naar de Tweede Kamer. En wij weten dat Jaar 21 en de Boerenburgerpartij morgen bij de onderwijsbegroting een amendement gaan indienen om alsnog een wijziging van de onderwijsbegroting te krijgen. En daar, want wij hebben dus, we praten over 1 miljoen per jaar. Dat is op het totale budget van onderwijs is dat een speldenprikje. Dat gaat helemaal nergens over. Maar daarmee kunnen wij wel dit in stand houden en mensen opleiden. Ja. Wat doet het u eigenlijk als er gezegd wordt van: u bent geen onderwijs? Ja, ik kan er eigenlijk alleen maar meewarig bij kijken. Omdat, het onderwijs in Nederland is steeds meer verworden tot een theoretisch kader, tot theoretische opleidingen. Terwijl. Nou, als ik het zo hoor, in de actualiteit van deze tijd, willen we juist wat anders, toch ook? Ja, maar dan moet je dat wel ook niet alleen met je mond beleiden. Dan zul je dat ook moeten gaan doen. En dat betekent dat je dus van je vaste paden af moet en een keer moet omdenken en het op een andere manier moet gaan doen. Ja, mevrouw van Zuchtelen van der Haren, wat ziet u voor zich als die subsidie inderdaad niet terugkeert, als die verdwijnt? Ja, dat zou ik heel erg jammer vinden, want het heeft al aangetoond dat het werkt. En ik weet zeker dat als deze kans voor mij niet bij de academie had gelegen, dat ik nu gewoon werkeloos thuis had gezeten als 60-jarige. En nu ben ik gewoon in de bloei van mijn eigen onderneming. Ja. En voer ik een ambacht die dan nog even mee kan. Ja. Wat is de allermooiste lijst die u heeft gemaakt tot nu toe? Oh, de allermooiste lijst. Ja, dat is een 3D-lijst met een prachtig kunstwerk van Banksy erin. Oh, kijk, prachtig, prachtig. Je hoort dat, u er plezier in heeft. Dat is mooi om te horen. Dank voor dit gesprek. Elrie Bakker, oprichter van de Ambachtsacademie. En Joost van Zuchtelen van de Haren. Die aan de academie een opleiding tot lijstenmaker volgde. En we hebben het ministerie van Onderwijs om een reactie gevraagd. En die zeggen ons het volgende. De Ambachtsacademie doet heel goed werk. Maar ze vallen dus niet onder het reguliere onderwijs. En dus ook niet onder de subsidieregelingen. Elrie Bakker is wel uitgenodigd voor een gesprek over de kracht van ambachten. Gaat u dat gesprek aan, mevrouw Bakker? Ik heb de uitnodiging nog niet gezien, maar ik ga altijd alle gesprekken aan. Nou, via ons heeft u dus die uitnodigingen nu te pakken. Dank. Gaan we nu voetballen, want het WK voetbal is in volle gang. Mark Kloostra die volgt de WK-wedstrijd tussen Denemarken en Tunesië. Ja, Mark, we zijn vandaag al lekker opgewarmd met een enorme verrassing. Saudi-Arabië tegen Argentinië. Hier een verrassing in de maak? Nou, als 0-0 een verrassing is, en dat denk ik toch voor de meeste mensen, voetbalvolgers zeker, dan wel. Want het staat 0-0 en er zijn nog maar 3 officiële minuten over. Denemarken kopte nog wel tegen de paal. Daar waren ze dus heel dichtbij, de openingstreffer. En misschien wel de winnende, want in deze fase van de wedstrijd ben je geneigd om te zeggen dat 1 doelpunt genoeg is voor 3 punten in een pool met ook Australië en topfavoriet Frankrijk. Het was Cornelius of Andreas Christensen die tegen de paal kopte. Het was een corner die bij de tweede paal kwam. Daar kon Andreas Christensen koppen. Die kopte hem terug naar de eerste paal toe. En dan was er van dichtbij die ingevallen aanvaller. Die Cornelius die daar die bal dook. Maar of die hem raakte, dat konden we niet helemaal goed zien. Maar de bal belandde uiteindelijk op de binnenkant van de paal. Daar had Denemarken pech. De Tunesiërs lijken moe. Het pijpje lijkt leeg, de accu leeg. Maar vooralsnog houden ze keurig stand hoor tegen Denemarken. Nog 2 officiële minuten te gaan bij Denemarken tegen Tunesië. Het staat 0-0. Ja. Geld of je leven. Bijna een maand geleden is het dat de overname van Twitter was door miljardair Elon Musk. Een roerige maand was dat, want Twitter was niet uit het nieuws weg te krijgen. Breaking news out of Twitter. Multiple reports now saying Elon Musk has officially taken over the San Francisco-based social media company. In a recent internal email sent by new owner Elon Musk, employees have until 5 p.m. today to commit to extremely hardcore work or leave the company. Donald Trump is allowed back on Twitter. Elon Musk announced the account's restoration after Trump was banned from social media. Ja, met een mooie zware stem was dat. Voor de medewerkers van Twitter werd het een maand om nooit te vergeten. Maar zijn er na deze maand ook al conclusies te trekken over de maatschappelijke impact van die overname? Ga ik vragen aan internetpionier Marleen Stikker, ook oprichter van WAAG, Onderzoekscentrum voor Technologie. Is dat? Goedemiddag, hartelijk welkom. Dankjewel. Zit u zelf eigenlijk op Twitter? Ik moest er even over nadenken. Ik dacht, waar zit ik ook alweer? Ik heb ook wel publiek gemeld, want ik zit hier voorlopig nog, maar ik ga mijn echte aandacht besteden aan Mastodon, een alternatief voor Twitter. Ja. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe dit loopt. Dus ik zit natuurlijk wel mee te kijken naar de ontwikkelingen op Twitter. Ja, we zijn al allemaal benieuwd. Daarvoor zou je eigenlijk in het hoofd van Elon Musk moeten kruipen. Nou, dat is volgens mij het moeilijkste wat er is. Want die man is de rijkste man ter aarde, hoeft eigenlijk helemaal niet meer te werken. Waarom zou die hier nog aan willen beginnen? Nou, je ziet een beetje dat elke biljonair zijn eigen mediumplatform wil hebben. Dus nu heeft hij er ook eentje. Ah. Dus ik zie het een beetje als het Boys with Toys. En het maakt hem ook niet zo heel veel uit, geloof ik, dat de waarde inmiddels enorm gekelderd is. Hij heeft er 44 miljard voor betaald. En ja, alle wegen wordt gezegd, dat is het niet meer waard. Ja. En hij is zelf degene die het grotendeel stuk maakt. En wat zou zijn doel zijn met dat Twitter, denkt u? Nou, ik denk dat in een lijn ligt van een medium in je macht krijgen is sowieso goed in de mix wat je hebt. Als je wat te zeggen wil hebben in de wereld. Hij heeft het ook gekocht met andere kapitaalverstrekkers, zoals de Saoedi-Arabische oliekapitaal. Dus het zijn wel rare snuiters die mee hebben geholpen om Twitter te kopen. En het lijkt ook wel dat ze daarmee het medium ook een bepaalde richting op willen krijgen. Of in ieder geval, hij is zelf bijvoorbeeld echt een uitgesproken republikein. En zegt ook tegen, geeft ook stemadvies. Dus het lijkt een beetje op toch politieke beïnvloeding die hij op het oog heeft. Ja, maar daarvoor loost hij wel enorm veel personeel momenteel. Of ze lopen zelf weg, want hij stelt ze aparte ultimatums. Dat ze 80 uur per week moeten gaan werken en weet ik veel wel niet meer. Wat is het gevolg van de leegloop daar? Naar alle wegen maakt men zich zorgen over of de systemen wel in leven blijven. Dus mensen rapporteren her en der dat er ook dingen vertragen of minder goed lopen. Maar hij heeft vooral heel veel mensen de straat opgezet die zich bezighouden met moderatie of het reageren op verzoeken tot moderatie. En je blijkt nu dat adverteerders daar heel veel last van hebben. Die kunnen niemand meer vinden met wie ze dat kunnen overleggen. Dus die zetten hun advertenties op stil. Ik hoor veel mensen, twitteraars dan, die zeggen van ik word in één keer gevolgd door allemaal soort bots, nepvolgers. Wordt hier nog wat aan gedaan of heeft hij deze mensen ook op straat gezet? Nou, ik heb dat ook dus voor het eerst. Ik ben op zich misschien heel gezegend dat ik nooit echt heel veel last heb gehad van trollen en vervelende mensen. Maar ik heb voor het eerst te maken met tientallen dagelijks van hele rare bots die mij aan het volgen zijn, die ik nu allemaal aan het blokkeren ben. Ik heb er pas heel veel werk aan. Dat heb ik nooit gehad. En waar dat nou vandaan komt, of de sluizen open zijn gezet en dat niemand meer het deurtje bewaakt. Dat die allemaal op straat staan en niet meer aanwezig zijn bij Twitter. Of dat het bewust een bedoeling is om bots vooral nu, zodat het lijkt alsof er heel veel volgers zijn. Ja. Geen idee. Maar meneer Musk zal dit toch ook zien? Die zal toch niet zo in elkaar zitten dat hij dit allemaal wel prima vindt, dat hele platform naar de malle moeren gaat op deze manier? Ja, kijk, er zit natuurlijk. Hij heeft zelf meerdere keer aangegeven dat het hem om meer gaat dan alleen maar Twitter en berichten. Hè. Dus wat het nu is dat we met elkaar allerlei informatie delen. En hij heeft als voorbeeld het Chinese voorbeeld van een app waarmee je echt alles kan doen, waarmee je ook transacties kunt doen, waarmee je kunt inloggen, waarmee je tickets kunt kopen. Dat is een beetje zijn droom. Hij noemt het ook wel X, het project X. En dan heb je een goede start. Als je denkt van ik wil daar dat gaan bouwen, dan kan je heel veel mensen lozen. En dan kan je vanuit daar. En hij is natuurlijk echt zo'n crypto. Hij is heel erg in crypto financiering en zo. Dus dat is een beetje de gedachte dat hij dus zijn plannen om een alles in één app te ontwikkelen, dat hij dat langzamerhand gaat uitvoeren. Ah, dus hij wil. Het is eigenlijk een soort van reset die we nu zien gebeuren. Eerst afbreken, alles in een langere termijn. Dat is een langetermijnvisie daarop, ja. Ja, moeten we dan allemaal maar overstappen naar dat Mastodon, wat dan een soort alternatief lijkt? Nou, ik moet zeggen, Mastodon bestaat al veel langer. Het is eigenlijk een idee wat al tientallen jaren leeft. Is dat je helemaal geen centrale platforms nodig hebt om met elkaar in gesprek te zijn wereldwijd. En Mastodon is in 2016 gestart. En nou, ik zat daar toen al op en riep toen nog tegen iemand, dit kan wel wat worden. Maar het heeft wat langer geduurd. Maar nu zie je toch dat er een enorme toestroom is. En het is echt een interessante plek geworden. Heel veel van de mensen die ik volgde op Twitter zijn nu op Mastodon. Veel mensen zijn nog een beetje hun weg aan het zoeken. En wat het goede eraan is dat het is een soort verademing. Omdat je hebt zelf weer de tools in handen. Je kan zelf een beetje bepalen wat je ziet. In die Twitter-stream van mensen. Ik weet niet of mensen daar zie je op een gegeven moment nog maar 6 mensen. Ik volg 5000 mensen. Ik zie eigenlijk van helemaal niemand meer wat ze posten. Omdat het algoritme van Twitter mij dat niet laat zien. Dus Mastodon is echt op dit moment een stevig alternatief aan het worden. Oké, dus kortom, voor de oprichting van Twitter zoals het bedoeld was, met informatie en dat we elkaars meningen kunnen lezen en dat op een goede, gebalanceerde manier kunnen doen, we hoeven er niet meer te zijn.